najniższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 16 sierpnia, minęła 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 12 województw zagrożonych burzami z silnym wiatrem i deszczem. Nad jedną z lubelskich gmin przeszła trąba powietrzna. Trwa szacowanie strat. Polska organizuje pomoc dla Afgańczyków, którzy współpracowali z naszym kontyngentem i ambasadą w Kabulu. Swoich obywateli ewakuują Niemcy. Tymczasem na lotnisko w Kabulu ciągną tłumy Afgańczyków chcących uciec przed talibami. Gwałtowne burze mogą przejść dziś nad centralną oraz wschodnią i południową Polską. Będą im towarzyszyć ulewy i silny wiatr, informuje Piotr Ojrzyński z IMGW. Przy tych burzach opady deszczu do 30, lokalnie 40 mm, czyli litrów wody na metr kwadratowy, z porywami do około 90 km na godzinę i lokalnie także wystąpi grad. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami dla 12 województw. Straty po przejściu trąby powietrznej szacują w gminie Kłoczew na Lubelszczyźnie. Silny wiatr uszkodził 9 budynków mieszkalnych, 13 gospodarczych, a także szkoły i schroniska dla zwierząt. Jednym z poszkodowanych jest Paweł Wesołowski z miejscowości Gust. Myślałem, że to będzie zwykła burza, a to wychodzi na to, że to była jakaś trąba. To była chwila, jak to zaczęło się dziać. To tak, zdążyłem zobaczyć, jak moje tutaj dach po prostu leci. Część dachu zostało tu, część poleciało tam. No dalej też strażacy walczą z tym. No nie wiem, co ja będzie z tym, jak te będą szkody. Zabezpieczanie budynków utrudnia padający od rana deszcz. Ministerstwo Zdrowia informuje o 128 nowych przypadkach koronawirusa. Od wczoraj nie zmarła żadna zakażona osoba. W szpitalach przebywa 317 pacjentów covidowych. Od wczoraj ich liczba nie zmieniła się. 49 chorych jest podłączonych do respiratorów. W ciągu minionej doby ta liczba wzrosła o 4 osoby. Polska udzieli pomocy Afgańczykom, którzy współpracowali z naszym kontyngentem i ambasadą w Kabulu. Poinformował o tym w Trójce wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Podjęliśmy decyzję premiera, żeby pomóc wszystkim osobom w miarę naszych możliwości, które współpracowały z Polską w przeszłości, z polską ambasadą, z polskim kontyngentem wojskowym, a także z tymi, które współpracują z delegaturą unijną w Kabulu, czy też współpracowały w zasadzie w tym momencie, to też oczywiście już należy mówić o czasie przeszłym. Razem z innymi państwami unijnymi takie działania są w tej chwili przygotowywane, będą podejmowane wspólnie. Wiceszef MSZ-u podkreślił, że szczegóły dotyczące pomocy Afgańczykom nie zostaną udzielone opinii publicznej ze względu na bezpieczeństwo tych osób. A w związku z przejęciem władzy przez talibów w Afganistanie, także niemieckie władze rozpoczęły ewakuację swoich dyplomatów i obywateli. Dziś wylądują w Kabulu kolejne samoloty Bundeswehry. Dzięki wsparciu USA około 40 pracowników niemieckiej ambasady w Kabulu zostało już ewakuowanych do Kataru. W akcję zaangażowano też dywizję szybkiego reagowania wykorzystywaną przez Bundeswehrę w sytuacjach kryzysowych. Wcześniej szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas zaznaczył, że w obliczu natarcia islamskich bojowników na Kabul rząd jest przygotowany na wszystkie scenariusze. Minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer mówiła, że to niezwykle trudna operacja. Jestem myślami z naszymi żołnierzami i obywatelami, którzy w tych niebezpiecznych warunkach czekają na powrót do Niemiec lub muszą jeszcze pozostać w Afganistanie. Wczoraj afgańscy talibowie wkroczyli do Kabulu, przejmując tym samym kontrolę nad całym krajem. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na lotnisku w Kabulu dzieją się dantejskie sceny. Tysiące Afgańczyków za wszelką cenę próbują dostać się do samolotów, by uciec z opanowanego przez talibów kraju. Loty komercyjne zostały jednak wstrzymane, bo Amerykanie i inne kraje zachodnie wysyłają do Kabulu swoje samoloty, by ewakuować własnych obywateli. Afgańskie media pokazują filmy, na których widać tłumy zdesperowanych ludzi wspinających się po schodach do samolotów i tratujących się. Amerykańscy żołnierze otworzyli w pewnym momencie ogień do Afgańczyków. Miejscowe media twierdzą, że nie żyje 5 osób, choć nie jest jasne, czy wszyscy zginęli od kul, czy zostali stratowani. Polscy strażacy zakończyli misję w Grecji. W gaszeniu pożarów w tym kraju pomagało 143 Polaków. Z uwagi na trudny teren wykorzystywali tylko lekki sprzęt, mówi dowódca polskich strażaków w Grecji, brygadier Michał Langner. Byliśmy przydzieleni do takich trzech sektorów, które stanowiły część pożaru w całości obejmującego powierzchni 50 tysięcy hektarów. To

Jeśli powiem, że czeka nas burza, rozumiem, że państwo do serca sobie taką informację wezmą. A jeśli zaaranżuję taką niewielką burzę? Z grzmotami i błyskawicami? I z ulewnym deszczem? To rozumiem, że państwo mogą pomyśleć, czy ja zamknąłem okno w domu, kiedy wychodziłem do pracy? A może trzeba wrócić i zamknąć okno? Ale najlepszym sposobem okazuje się, by ostrzegać przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi, są filmy w 3D. Technologia 3D bardzo się przydaje. Do takich wniosków doszli naukowcy z Ośrodka Przetwarzania Informacji i te technologie postanowili wykorzystać. Więcej na ten temat już za chwilę. Nie ma burzy. Nie trzeba zamykać okien. Proszę być spokojnymi. 12 minut po 11. Program Trzeci Polskiego Radia. Gęsta,

nietypowe prognozy w amerykańskiej telewizji, które to ostrzegały ludzi przed huraganem. Szczegóły już teraz. Telewizja zastosowała taką technologię 3D do pokazania właśnie tych konsekwencji, czyli pogodynkę ze studia przeniesiono wirtualnie do takiego osiedla domków jednorodzinnych i tam pokazali, że nawet osoby, które mieszkają 150 kilometrów od brzegu, mogą dosięgnąć negatywne skutki właśnie tego huraganu. To cieszyło się wielką popularnością i po prostu chcieliśmy sprawdzić, czy to rzeczywiście działa. No i taki komunikat przenieśliśmy na nasze warunki polskie, więc wtedy skontaktowaliśmy się z OSP Dziergowice i poprosiliśmy o pomoc. Po pierwsze o listę czynności, które są zalecane podczas zagrożenia powodziowego i samej powodzi, a także, żeby ta cała sytuacja i ta cała wizualizacja była realna, żeby też ocenili, czy tak to rzeczywiście wygląda. Sebastian Kłaczowa, prezes OSP Dziergowice. Jak faktycznie, realnie wyglądała ta wasza współpraca? Nad czym to polegało? Jak to można powiedzieć, tłumaczyliśmy język urzędowy na język zrozumiały dla prostych ludzi, czyli wszystkie formuły zawarte w rozporządzeniach i ustawach przekładaliśmy na taki zrozumiały, prosty i konkretny język oraz dodatkowo określaliśmy graficznie, czy dany motyw jest realny w rzeczywistości, czy nie. Na przykład, konkretnie. Na przykład, czy pokrywa studzienki wyskakuje jak z procy podczas ciśnienia, czy ona po prostu podnosi się wraz ze wzrostem wody. Jak rozchodzi się fala powodziowa na ulicy, jak wygląda przyrost wody, czy jest on faktycznie taki duży, czy nie stopniowy, jak to wygląda w czasie, co ta woda zabiera ze sobą, czy jest w stanie porwać samochód, czy jest w stanie przewrócić ścianę i tak dalej. W tej formie żeśmy pracowali. Chodziło tutaj o to, teraz już jakby cel taki praktyczny i wymiar praktyczny tego badania, czy rzeczywiście taka technologia 3D może wspomóc większą skuteczność komunikatów, czyli żeby ludzie rzeczywiście widząc taki komunikat byli bardziej skłonni do podejmowania tych działań ochronnych i w ekstremalnej sytuacji ewakuowali się. No i to porównaliśmy z różnymi formatami, takimi zwykłymi telewizyjnymi. Tak prawda, że ma pani pogodynkę z planszą stateczną i ona tam opowiada o tym zagrożeniu, albo była też aktorka w formie właśnie pogodynki, która była na tle białym. No i porównywaliśmy różne warunki eksperymentalne, no i okazało się, że ta technologia 3D budza też w ludziach lęk, który w tej sytuacji, kiedy podajemy im co i jak należy zrobić, też ma funkcję motywacyjną, czyli jakby też zwiększa skłonność do podejmowania tych działań ochronnych. Agnieszka Pospiszyl z Radio Opole zajmowała się kwestią ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi z użyciem technologii 3D. Nie będziemy o żadnym lęku mówić, proszę Państwa, nie będziemy wzbudzać tym bardziej lęku, ale przypomnę, że dziś upalny poniedziałek na wschodzie, szczególnie upały będą dotkliwe i pod koniec dnia i w nocy możliwe wyładowania atmosferyczne, czyli burze. Proszę zawczasu pomyśleć, by zamknąć okna, by się na te burze, opady intensywne i wyładowania przygotować. 25 minut po 11, to jest trójka do trzeciej. Why I can't remember. nie wolno zagadywać takich pięknych gitarowych solówek. 11.30 na zegarach, proszę Państwa, przy poniedziałku wracamy do szkoły. Tak jest, ale taka lekcja historii to sama przyjemność. Przed Państwem Piotr Łodej, jego gość. Niezła historia. Czas na codzienne spotkanie z historią w studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Wspominamy rok 2008, bo właśnie 16 sierpnia tegoż 2008 roku podczas letnich igrzysk w Pekinie reprezentant Jamajki Usain Bolt ustanowił ówczesny rekord świata w biegu na 100 metrów. Pan pamięta, panie profesorze? Pamiętam, chociaż nie jestem akurat z tego rocznika. Znaczy lepiej pamiętam olimpiadę w Seulu w 1988 roku i Bena Johnsona z Karenem Lewisem, ale nie ulega wątpliwości, że wyczyn Usaina Bolta jest niewiarygodny. Pozostał w naszej pamięci do dziś, ale pozostał pobity, bo to 9,69 na 100 metrów. Tak. Sam zresztą rok później. Swoim fenomenem. Tak. Tak. Rok później o 11 setnych do 9,58. Jaka była droga na szczyt? Przypomnijmy fenomen Usaina Bolta. Usain Bolt zapowiadał się na bardzo dobrego krykiecistę. Następnie właśnie odkryto w nim talent sprinterski. Ona została zauważona, ta jego zdolność, przez szkolnych trenerów. Natomiast jego pierwszym trenerem był były sprinter olimpijski Pablo McNeil, który trenował Bolta właśnie pod kątem biegów krótkodystansowych. To przyczyniło się do tego, że Bolt wybrał taką, a nie inną ścieżkę rozwoju kariery sportowej. Na pewno też znaczenie miało zdobycie przez Bolta na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kingston na Jamajce biegu na 200 metrów w wieku 15 lat, więc myślę, że to są takie kluczowe chyba momenty w jego życiu, które zdecydowały o jego karierze właśnie późniejszej. Niezła historia. Fenomen Usaina Bolta dzisiaj nas zajmuje. Przypomnijmy, panie profesorze, jeszcze, no właśnie mówiąc o tym fenomenie, jaka była jego droga na szczyt i przede wszystkim przypomnijmy te rekordy. Znaczy, najważniejszą rzecz, jaką tutaj musimy wskazać i dzięki której Usain Bolt zapisał się już w dziejach sportu światowego, to jest zdobycie przez niego 9 złotych medali na kolejnych igrzyskach w 2008, 12 i 16 roku. A nieprawdopodobne, niepobity, prawda? Bezkonkurencyjny. Tak, tak. To są wyniki, które myślę, że może kiedyś zostaną pobite, ale na dzień dzisiejszy nie widać nikogo, kto byłby w stanie te jego rekordy pobić. To był wybitny sportowiec, jeżeli tak mogę powiedzieć. Był w sensie już jest na emeryturze kariery zawodowej. Mhm. Starał się pokonywać kolejne rekordy w takim, bym powiedział, układzie dystansowym, to znaczy w biegach na 100 metrów, na 200 metrów, w sztafecie. Tutaj akurat w przypadku sztafety, o ile mnie pamięć mieli, chyba w Pekinie, medal mu został cofnięty, bo jeden z jego kolegów z drużyny okazało się, że miał być pod wpływem środków dopingujących, ale generalnie pokonywał kolejne bariery dotyczące właśnie tych biegów krótkodystansowych i no co tu dużo mówić, stał się wybitnym specjalistą w tej materii. Przekraczał swoje granice, mało tego, ale jeszcze utrzymywał ten wysoki poziom na przez cały czas. Tak, na najwyższym poziomie, praktycznie do 2017 roku. Historyk, a dziś tak historyk sportu trochę. Trochę historyk sportu. No. Profesor Tomasz Gajownik, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Profesor Gajownik, Piotr Łodej i lekcja historii w Trójce. Jutro znów o tej samej porze. Za 25 minut będzie południe. Don't need just lay here? Would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say how I feel. Those three words I said too much, they're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. All that I am, all that I ever was, is here in your perfect eyes. There I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Będziemy dziś w Trójce do Trzeciej mówić między innymi o krwiodawstwie, o oddawaniu krwi. Już za chwilę moim gościem będzie pani doktor, specjalistka transfuzjologii klinicznej Karolina Trojan-Borczyńska. To dosłownie za parę minut, bo teraz udało mi się podsłuchać rozmowę krwinek między sobą. Myślicie, że i na nas czeka jakieś zadanie? Czołem młodzieży, witamy nowe płytki krwi w krwioobiegu. Że co? Tak, tak. Jesteście płytkami krwi, proszę jakogo. Tak samo jak my. Przepraszam, a czy może wie pan, czym mamy się zająć? Ma się rozumieć. My, płytki, pełnimy bardzo ważne funkcje. Podobnie jak inne składniki krwi. Czerwone krwinki, makrofagi czy limfocyty. A płytki? A białe krwinki? O tym wszystkim już za chwilę. A kto z państwa jest honorowym dawcą krwi? Rękę do góry, proszę się pochwalić. Ile przelanej krwi, czy mają państwo odznakę, od kiedy państwo oddają. 227 to nasz numer telefonu, za 20 minut będzie południe. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność To trójka do trzeciej. Witam serdecznie naszego gościa, którym jest specjalistka transfuzjologii klinicznej, pani dr Karolina Trojan-Borczyńska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. Wyzwanie artykulacyjne, ale na razie mi się udało. Ciekawe, jak będzie później w trakcie naszej rozmowy. Pani doktor, chciałby człowiek oddać krew, bo słyszałem, że krwi brakuje, a lato to jest taki moment, kiedy krwi potrzeba więcej niż zwykle. I na stronie Centrum Krwiodawstwa w Gdańsku widzę taką informację. Z uwagi na racjonalną gospodarkę krwią oraz potrzeby pacjentów, dawców grupy BRHD+, prosimy o wstrzymanie się oddawania krwi pełnej do odwołania. Więc to nie jest tak, że zawsze, wszędzie, każda grupa, o każdej porze. Trzeba racjonalnie podchodzić do oddawania krwi, ale jak się połapać w tym całym systemie, proszę mi powiedzieć? Oczywiście, musimy tak gospodarować krwią, żeby jej nie niszczyć. Jeżeli któreś centrum ma już duży zapas jakiejś grupy krwi, wtedy taką informację umieszcza najczęściej na swojej stronie albo w jakiś sposób informuje dawców. Akurat ja tutaj jestem w Łodzi, tak? W naszym regionalnym centrum w Łodzi nie mamy takiego problemu, dlatego, bo u nas wszystkie grupy krwi są w tym momencie potrzebne. Natomiast każde centrum na swoim terenie gospodaruje krwią racjonalnie. Pani doktor, a RHD plus? Nie słyszałem, przyznam, o takim czynniku, bo plus to wiedziałem, RH plus to jest, jedni mają plus, jedni mają minus, a to D? To D to jest, bo układ grupowy RH ma bardzo dużo antygenów, 55. Natomiast my tym plus albo minus oznaczamy tylko ten antygen D, czyli najbardziej immunogenny antygen z tego całego układu. Dlatego teraz obowiązuje taki zapis RHD plus. Aha. Wcześniej pisaliśmy RH plus albo minus. Natomiast chodzi o to samo. Pani doktor, myśli pani, że na 10 Polaków ilu wie, jaką ma grupę krwi? Trudno mi powiedzieć. Ale jest taka świadomość, jeśli chodzi o sprawy krwiolecznictwa i krwiodawstwa i przede wszystkim no taką świadomość właśnie, czy my mamy RH+, D+, D-, A, B, 0, bo to przecież bardzo istotne też jest, prawda, w wypadku oddania krwi, ale niekiedy, nie daj Bóg, nam coś się stanie, to też no, trzeba by wiedzieć, jaką ma się grupę krwi. Jak to z tą świadomością jest? Myślę, że ze świadomością nie jest najlepiej, bo tutaj ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że dawcy pierwszorazowi, którzy się do nas zgłaszają, bardzo często nie wiedzą, jaką mają grupę. Dopiero tutaj robimy badania i wtedy ta grupa jest określana. Natomiast proszę się też nie martwić w przypadku jakiegoś wypadku. Jeżeli szybko by było potrzebne przetoczenie, są odpowiednie procedury. Możemy w takim przypadku przetoczyć 0-, tak zwaną krew uniwersalną, a oznaczamy grupę krwi tak naprawdę teraz bardzo szybko. To jest dosłownie kilka minut. Ale jest tak, mówi pani, 0-, każdemu może pomóc ta grupa krwi, bo kiedyś mówiło się o uniwersalnym biorcy, o uniwersalnym dawcy, ale to chyba się trochę pozmieniało, prawda? Ja jeśli mam 0+, to co to znaczy, że mogę każdemu oddać, ale nie mogę przyjąć znowu innej krwi? Jak to jest teraz? 0+, to znaczy, że można taką krew przytoczyć każdemu z RHD dodatnim, tak? Czyli nie każdemu, bo jeżeli to będzie osoba RHD ujemna, to już pana krew niestety nie będzie mogła być przetoczona. A jeśli chodzi o małżeństwo, o rodziny, tam taki konflikt, prawda, też następuje w niektórych wypadkach. Jak sobie z takimi konfliktami radzić? Jak je przezwyciężać, te wszystkie trudności? Jak żyć długo i szczęśliwie? Konflikt serologiczny, tak? O, tak właśnie, tak brakowało mi tego drugiego członu. Obecnie ten problem też nie jest jakoś specjalnie duży, ponieważ stosowana jest profilaktyka immunoglobulinami anty-D u kobiet w ciąży, także ta grupa krwi, jeżeli kobieta bada się, tak, chodzi do lekarza, ma odpowiednio wcześniej określoną grupę krwi, ma przeciwciała badane, wszystko idzie zgodnie z procedurami, to nie jest to taki duży problem, jak był kiedyś. Dobrze, a jeśli chodzi o faktycznie dawców i tych przyszłych dawców, każdy może oddać? No wiemy, że nie każdy, więc co zrobić, by zostać honorowym krwiodawcą? Jak się zbadać wcześniej? Czy to już na miejscu, na przykład takim centrum, gdzie pani pracuje, czy u lekarza pierwszego kontaktu? Czy może od razu powiedzmy sobie, kto nie może, bo na przykład ma jakieś choroby przewlekłe, cierpi na nie od lat, a kto może, tylko się boi na przykład? Dawcami krwi mogą być osoby pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, które ważą minimum 50 kg, i osoby, które przez ostatnie pół roku nie miały wykonanego tatuażu, przekuć uszu albo innych części ciała, biopsji, kolonoskopii, jakiejś poważnej operacji i oczywiście osoby zdrowe. Jeżeli ktoś przewlekle choruje, przyjmuje przewlekle leki, niestety nie będzie zakwalifikowany do oddania krwi. Pani doktor, ale każde leki, które bierzemy na przykład stale na zupełnie coś innego, przekreślają od razu naszą szansę? Prawie wszystkie. Aha. Akceptowalne są leki antykoncepcyjne, różne minerały, witaminy i niektóre leki na nadciśnienie. Natomiast właściwie wszystkie inne leki dyskwalifikują nas do oddania krwi. Dobrze, bo wszedłem w słowo, ale tak te leki mnie zastanowiły. Oprócz tego mówi pani tatuaże i przekłute uszy, ale to pół roku. A jeśli ktoś ma tatuaż i na przykład kolczyki od 14 lat, to znaczy, że może. Nie ma problemu, wtedy można oddawać krew, jak najbardziej. Jakie są jeszcze w takim razie te argumenty za i niestety te wszystkie historie, które nas wykluczają? Nie można oddawać krwi w ciąży, dopiero pół roku po urodzeniu dziecka. Jeżeli mieliśmy transfuzję krwi, to też nas to nie wyklucza z oddawania krwi, ale też musi minąć minimum pół roku po takiej transfuzji, jeżeli oczywiście leczenie jest zakończone i wszystko jest w porządku. Nie możemy oddawać, jeżeli jesteśmy przeziębieni, dopiero 2 tygodnie po zakończeniu takiej infekcji. Jeżeli bierzemy antybiotyk, to też musi minąć minimum 2 tygodnie od zakończenia, od ostatniej dawki antybiotyku. Nie możemy oddawać krwi, jeżeli mamy objawy alergii i bierzemy leki na alergię. Mamy takich dawców, którzy oddają krew na przykład tylko zimą i jesienią, wtedy kiedy nie mają objawów alergii, nie muszą brać leków. Także tych przeciwwskazań jest trochę, one są wszystkie ujęte w rozporządzeniu w sprawie warunków do pobierania krwi i za każdym razem dawcę kwalifikuje lekarz po zebraniu wywiadu lekarskiego i po przebadaniu dawcy. I taki lekarz zawsze musi mieć na względzie 2 osoby, czyli bezpieczeństwo i dawcy, i później przyszłego biorcy. No tak, oczywiście. To pani doktor, jeśli już możemy oddać krew, to pytanie naiwne, po co oddajemy krew? Co nam to daje, co komu to daje? Osobom, które oddają krew, daje to ogromną satysfakcję ratowania czyjegoś zdrowia i życia. Ja sama jestem krwiodawcą, więc mogę z własnego doświadczenia to powiedzieć. Poza tym, co jeszcze? Daje pewne przywileje. Dzień wolny, obecnie w czasie epidemii mamy 2 dni wolne, czyli dzień, w którym oddajemy krew, i dzień następny. Zniżki na komunikację krajową, autobusową i kolejową. Różne są też zniżki w różnych miastach, tak, inne. Także to wszystko jest na pewno na stronach internetowych RTK-ów wpisane. Mamy określoną grupę krwi, mamy zrobione badania, możemy mieć kartę z grupą krwi, którą możemy nosić przy sobie w portfelu. To zawsze się może przydać. Natomiast biorcom... No właśnie, właśnie chciałem trochę się jeszcze na koniec naszej rozmowy skupić na tym aspekcie, co krew daje tym, którzy jej potrzebują, bo to mówi się daje życie. Rzeczywiście sprawa jest taka na pograniczy życia i śmierci i nasza krew może uratować życie. To nie jest przesadzona metafora, prawda, ani formuła. Nie, to absolutnie nie jest przesadzona. Są osoby chore na przewlekłe choroby hematologiczne głównie albo onkologiczne, które gdyby nie składniki krwi, niestety nie mogłyby przeżyć na przykład chemioterapii. Więc jak najbardziej nie jest to przesadzone, że krew ratuje życie. Poza tym też musimy myśleć o osobach na przykład w jakichś wypadkach, gdzie mamy ostry krwotok. Gdyby nie przetoczenie krwi, takie osoby nie miałyby szansy na przeżycie. Zachęcamy do oddawania krwi, w takim razie nie tylko latem. Proszę zerknąć na strony poszczególnych centrów krwiodawstwa. Tam wszelkie informacje Państwo na pewno znajdą. Zachęt jest co niemiara, ale najważniejsza zachęta to chyba jest to, co nasza krew może dać innym, uratować życie. Serdecznie dziękuję Pani doktor za rozmowę. Karolina Trojan-Worczyńska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa udało się w Łodzi. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dodam jeszcze, że wczoraj podczas Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym również była prowadzona zbiórka krwi. To nieodłączna część biegu i to nie tylko w tym roku, a w tym roku do mobilnych punktów poboru zgłosiło się ponad 40 osób. Popieramy, gratulujemy. Pięknie. Za 9 minut południe to jest trójka do trzeciej. Gramy. Try.